kale kambu yelbo sompo swa decision bakambo nyoso ebonga kana kosamba e papa la ebo na se kolimbi sana e mayibiri nandimi fatina sali limbi sanga e nalingi se yo kaka se yo nabondela yongo Oh ma samba re ma samba ma samba una kale kambo e poso poso a decision ma kambo nyoso e bonga kana poso samba re papa la e bonga kose kolimbi sana re na yibiri na divi fotina sali re re re lindi sanga e na lingi se yo kaka se yo La bande la yango Mama robo Daleli royo conséquence de la vie Nyo sona wena ki ye ye Moranita Mila mai apio Songi sabatani sinde na sima Mama robo Masambe monte ma papa to zongara Limbi sangaya Nako samaki na baninga Tafu kameli yogo Na maina miso Mama robo Daleli royo conséquence de la vie Nyo sona wena ki ye ye Monanite Mila mai apio Songi sabatani sinde na sima Mama robo Daleli royo conséquence de la vie Nyo sona wena ki ye ye Monanite Mila mai apio Songi sabatani sinde na sima Kikana kwa nyokolo kwa na samba